Raciborskiego Radio i niedziela 28 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prezydent Turcji Recep Erdoğan zwyciężył w drugiej turze wyborów. Rekordową liczbę dronów kamikadze strąciła ostatniej nocy ukraińska obrona powietrzna. Premier zapewnia, że państwo będzie robić wszystko, by umacniać siłę polskiej wsi. Recep Erdoğan zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich w Turcji, ogłosił szef Państwowej Komisji Wyborczej. Ahmet Yener poinformował, że ubiegający się o reelekcję prezydent zdobył 52,14% głosów, a jego rywal, kandydat opozycji Kemal Kılıçdaroğlu, 47,86%. Szef komisji stwierdził, że po otwarciu prawie 99,5% urn wyborczych różnica głosów wynosi ponad 2 miliony, co oznacza, że nie policzone jeszcze głosy nie zmienią wyniku. Wcześniej na wiecu w Stambule Recep Erdoğan ogłosił swoje zwycięstwo, dziękował wyborcom za oddane głosy i przekonywał, że głosowanie było świętem demokracji. Lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu zapowiedział jedynie, że to nie koniec walki opozycji o odsunięcie prezydenta od władzy. Gratulacje Recepowi Erdoğanowi złożyli już prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Francji, emir Kataru, prezydent Ukrainy, premier Węgier, kanclerz Niemiec i prezydent Azerbejdżanu. O największym od początku wojny zmasowanym ataku rosyjskich dronów, który odparła ukraińska obrona powietrzna, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie miasta zostały ostatniej nocy zaatakowane przez 54 maszyny bezzałogowe irańskiej produkcji. Większość została strącona, a tylko jeden trafił w cel w Żytomierzu. Wołodymyr Zełenski określił zmasowany atak dronami jako akt terroru. Kijów ta wsi nasi miasta. Wsia nasza Ukraina. Kijów i wszystkie nasze miasta, cała Ukraina zakończy historię despotyzmu Moskwy. Nie uratują jej ani szachidy, ani inne środki terroru, bo naszą siłą są ludzie, nasze miasta i życie, a kiedy życie, ludzie, miasta i kultura. Traktowane są z pogardą, jedynym skutkiem będzie porażka Rosji i nawet setka szachidów jej nie uratuje. I w rosyjskim ataku jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Fragmenty zestrzelonych maszyn spadły m.in. na budynki mieszkalne i centrum handlowe w Kijowie. Nie ma nic bardziej świętego od polskiej wsi, mówił premier Mateusz Morawiecki w Starej Błotnicy na Mazowszu podczas obchodów niepodległościowego ruchu ludowego. Premier zapewnił, że władze wraz ze wszystkimi działaczami ruchu ludowego będą robić wszystko, by umacniać siłę polskiej wsi. Dlatego, że jest święta. Dlatego, że jest Polska. Dlatego, że jest naszą dumą, podstawą naszej siły i naszej niepodległości. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże polskiej wsi. Obchody Zielonych Świątek zorganizowało dziś m.in. w podbiałostockim skansenie Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Były warsztaty i pokazy etnograficzne, kiermasz rękodzieła, regionalne przysmaki czy przegląd kapel ludowych. Oczy jej tęsknią za muzyką, muzyce widzi cały świat. Wszystko swojskie wędlinki, swojskie pączki domowe, kwas chlebowy, podpiwek, no wszystko co najlepsze. Uwielbiam takie klimaty. Jesteśmy co roku. Super, super jest impreza, bo zawsze jakieś są zespoły ludowe, można potańczyć, pośpiewać, poruszać się. Takie imprezy potrzebne dla nas, szczególnie starszym, takich jak ja. Przyjemne to jest. Zielone Świątki to święto pasterzy. Hubert Czochański z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. To święto wiosny, to muzyka, taniec, to śpiew, no to wiosna, to możliwość ponownego wypasu bydła na łąkach, to możliwość czerpania z przyrody. Teraz to jest nie takie zielone świątki, jak kiedyś my robili. Bluszczem wyrzucali podłogi, wejścia do chałupy, brzoski stawiali przed chałupą, wianki wili, krowy maili, to były zielone świątki. Już teraz tego nie ma. Siedziało dziewczę niby kwiat. Zielone Świątki, czyli uroczystość zesłania Ducha Świętego, były jednym z ważniejszych świąt w tradycji ludowej. Koncert galowy z udziałem laureatów zakończył 42. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2023 w Białymstoku. W tym roku zaprezentowało się 9 chórów w kategoriach zawodowej i amatorskiej. Wśród profesjonalistów jury najlepiej oceniło chór z Kazachstanu. Wyniki konkursu ogłosił dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko. Oraz nagrodę ufundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego przyznano chórowi Państwowego Teatru Opery i Baletu Astana Opera. Astana. Za popularyzację muzyki cerkiewnej kompozytorów białoruskich nagrodę specjalną przyznano chórowi Concordia założonemu w Polsce przez białoruskich uchodźców i działającemu w Warszawie jako chór wolnej Białorusi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro nieco więcej chmur w północno-wschodniej Polsce, lokalnie słaby przelotny deszcz, a w Karpatach i na Przedgórzu Karpackim burze. Termometry pokażą od 15 stopni na Wybrzeżu do 24 na Zamojszczyźnie. Trójka. Program trzeci. All right, everybody. All right. Thank you, everybody. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Wspaniały głos Tiny Turner zaczyna dziś audycję muzyczną Dym na wodzie, którą zrealizuje dźwiękowo Grzegorz Leczkowski, wspomaga redakcyjnie Marek Pawlukiewicz, no i jest jeszcze autor przed mikrofonem Leszek Adamczyk. Kolejność rzeczy jest zwykle taka, że w nocy z niedzieli na poniedziałek nadają dla Państwa audycję muzyczną, potem dzień, dwa odpoczywam od tego tematu i gdzieś tak w środę zabieram się za szukanie muzyki do następnej audycji. No i tak też było w minioną środę. W południe mniej więcej w kalendarzu muzycznym sprawdziłem, że 29 maja 1984 roku ukazał się przełomowy album Tiny Turner Private Dancer. No i pomyślałem sobie, że jest okazja, aby przypomnieć Państwu w niedzielę wspaniałą wokalistkę. Odnalazłem płytę na półce. Kilka godzin później dowiedziałem się, że wszyscy będą za chwilę wspominać Tinę Turner. Znają Państwo doskonale życie i muzykę tej sławnej artystki, która swoją ostatnią trasę koncertową wykonała brawurowo, mając 70 lat. Zdążyła zażyć wielkiej sławy, cieszyła się powszechną sympatią i z pewnością będzie jeszcze długo pamiętana. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. That it's only the thrill of boy meeting girl I possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more. jest, proszę Państwa, mój miks nagrań Tiny Turner, choć pamiętam takie rzeczy robiło się kiedyś w Trójce i to tnąc taśmę magnetofonową nożyczkami. To miks wykonany przez fachowców i pomieszczony na wydanym w ubiegłym roku boksie, takim wznowieniu płyty Break Every Rule. Na tym wydawnictwie jest także wielki koncert z Rio de Janeiro, koncert Tiny Turner, po który sięgniemy pod koniec tej audycji Dym na wodzie. Teraz zaglądam do płytowych nowości, a w nich widzę nowy album zespołu Simply Red. Minęły 3 lata od poprzedniego. No i oto jest nowy album zespołu Simply Red. Nosi tytuł Time i zawiera 12 krótkich piosenek wyśpiewanych charakterystycznym głosem wokalisty i lidera grupy Mika Hacknalla. Większość poprzednich znanych mi płyt Simply Red opierała się na rytmie, głównie na rytmie chyba. Tym razem mam wrażenie, że Mick Hucknall szuka melodii i to w takim Beatlesowskim tonie i całkiem zgrabnie mu się to udaje. No a na wersji deluxe tej płyty, czyli takiej wersji poszerzonej, dostajemy jeszcze 3 nagrania na żywo ze studia BBC. Jedno z tych nagrań znamienny ma tytuł i brzmienie. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love does it. When the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. My love. nie ma wątpliwości, że Mick Hucknall zna i szanuje Beatlesów. Tę piosenkę jej autora z pewnością Państwo pamiętają. Mowa o Paulu McCartneyu oczywiście. Publiczności w tym nagraniu nie słychać, więc to był występ do mikrofonu tylko w studiu BBC, dołączony w tym rozszerzonym nagraniu płyty Time. Dwaj artyści, którzy mają na koncie artystyczne spotkanie z twórczością Cory, połączyli siły w następnym nagraniu. Do wyciągnięcia rękawa, ręki twoje. To dwa utwory Kory połączone w nową formę muzyczną. Wokal Ralfa Kamińskiego i opracowanie całości Michała Pepola. Planety w Kadyksie to zapowiedź mini-albumu, który będzie kontynuacją znanej Państwu płyty Kora Nieskończoność. Sięgam teraz po płytę warszawskiego zespołu Late Clock. Warszawski zespół Late Clock działa od 10 prawie lat. Swoją pierwszą epkę wydał 3 lata temu, a w minionym tygodniu przyszła pora na premierę albumu Broken. To 8 autorskich piosenek o życiowych doświadczeniach i przemyśleniach członków grupy. Late Clock raz jeszcze w nagraniu Déjà Vu. Warszawski zespół, który chciałbym Państwu dziś zaprezentować, to Popkultura, która pracuje dopiero nad nową płytą i ten stan potrwa jeszcze kilka miesięcy, ale pierwszy utwór jest już gotowy i został opublikowany jako tak zwany singiel. Oto Popkultura w nagraniu Nie tańczę. Kończy się świat bezwiednie. Zerwane więzy, szarpany strach. Czuję się mniej bezpiecznie. Zwodzone mosty, cel pal. Kolejnych nas nie będzie. W innym wcieleniu zatrzymał mnie czas. Pośmiertnych plansz nie przejdę. Ośmiobitowy układ marsza gra. Zgubiłem puls. Nade mną kurz. Woda u stóp. Nie tańczę. Nie tańczę. Nie tańczę. Nie tańczę. odejście już odwołane i wstrzymamy ruch. Zabrali nam koncesję na taniec, radość, miłość, wolność, słów. Nie tańcie już, zgubiłem puls. Nade mną kurz, woda u stóp. Nie tańczę, nie tańczę, nie tańczę, nie tańczę. T minus 1 minute counting. Chciałbym podarować tobie zamiast piachu w oczy gwiezdny pył. Silniki dawno odpalone, sprawdzone drzwi. Chciałbym podarować tobie zamiast garści przekleństw dobrą myśl. Transmisje mamy zagłuszone, nie słychać nic. Nie tańcie już, zgubiłem puls. Nade mną kurz, woda u stóp. Nie tańczę, nie tańczę, nie tańczę, nie tańczę. Popkultura, warszawski zespół w nagraniu Nie tańczę, które to nagranie zapowiada nadchodzącą jesienią prawdopodobnie nową płytę. Program trzeci, Dym na wodzie. Nowa płyta rockowego zespołu Def Leppard zaczyna się, no, tak jak dawny występ Led Zeppelin z egipską orkiestrą. Thank you. Tak się zaczyna album grupy Def Leppard z Królewską Orkiestrą Symfoniczną, zatytułowany Drastic Symphonies. No, gdyby cała płyta była w tej konwencji muzycznej, to byłoby całkiem dobrze, ale ten orientalny klimat muzyczny obecny jest tylko w pierwszym nagraniu. Potem mamy już bardziej konwencjonalną produkcję pod hasłem Zespół Rockowy z Orkiestrą Symfoniczną. I taki fragment muzyczny zakończy pierwszą godzinę naszego spotkania. Just can't win.